Nieuw in West-Friesland bij glazet- en schildersbedrijf PM Laan in Hoogkarspel. Kunststoframen en deurkozijnen van Evers in PVC. Gegarandeerd een lange levensduur, verweert niet en is niet aan corrosie onderhevig. Goede isolatie, want PVC is een goede warmte- en geluidsisolatie. Geen onderhoud, schilderen wordt dus verleden tijd. Waterdichtheid door dichting in het profiel. Bel voor een vrijblijvende offerte. PM Laan, Nieuweweg 97 in Hoogkarspel. 02286 3139. Ook voor al uw glas- en schilderswerk.